أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم پندرہ اور سولہ جولائی کو دیوبندیوں کی طرف سے دو مساجد میں دو پروگرامز ہوئے ان میں جن علماء کرام کے بیانات ہوئے ہمارے نوجوانوں نے ان کے بیانات کو ریکارڈ کیا اور جب میں نے ان کی تقاریر سنی تو میں نے اندازہ لگایا کہ مسلک اہل حدیث یعنی مسلک حق کو بدنام کرنے کے لیے تاویل اور تحریف کا وہی باب کھولا گیا ہے جو باب بہت پہلے یہودیوں نے کھولا تھا۔ قرآن حکیم از اول تا آخر آپ پڑھ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودیوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تاویل اور تحریف کا ایسا باب کھول دیا تھا کہ قرآن حکیم کو جگہ جگہ ان کی اس حرکت کے اوپر تنقید کرنی پڑی۔ آیتوں کا غلط مفہوم بیان کرنا، آیتوں میں ہیر پھیر کر دینا، یہ ان کا روز کا مشغلہ تھا تاکہ حق واضح نہ ہونے پائے۔ ان بیانات کے اندر آپ کو وہی منظر نظر آئے گا۔ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کو بھی نہیں بخشا، قرآن حکیم کی وہ آیات جن کا مطلب کچھ اور تھا تاویل اور تحریف کے ذریعے اسے اپنے حق میں بنا لیا گیا۔ یہی کام تو یہودی علماء کیا کرتے تھے۔ اور آج اگر علماء اسی طرح کی حرکتیں کریں تو پھر ان میں اور یہودی علماء میں فرق کیا رہ جائے گا اور فرق رہی کیا گیا ہے؟ بڑے تم طرح سے یہ کہا گیا کہ میں قرآن حکیم سے تقلید ثابت کروں گا۔ کتنی بڑی جرات ہے، کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے کہ قرآن حکیم میں کہیں تقلید کا لفظ ہی نہیں آیا ہے اور جناب عالی چلے ہیں قرآن حکیم سے تقلید ثابت کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو بریلویہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم سے ہم شرک ثابت کر کے بتاتے ہیں, تو ثابت کرنے کا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو لفظ قرآن میں ہے نہیں, جو موقف قرآن میں ہے ہی نہیں, اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے تاویل اور تحریف سے کام تو لینا ہی پڑے گا. آپ تقلید کی بات کرتے ہیں کہ آپ قرآن سے تقلید ثابت کریں گے, یا ثابت کرنے والے تو قرآن سے شرک ثابت کرتے ہیں, قرآن سے شرک ثابت کرتے ہیں. یہ آپ کون سا بڑا کام کر رہے ہیں کہ آپ قرآن حکیم سے تقلید ثابت کر رہے ہیں؟ یہاں تو قادیانی قرآن حکیم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عتم پر استدلال کرتے ہیں اور دلیل لاتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے, نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تو ثابت کرنے کا کیا ہے؟ ثابت تو سب کچھ ہو جائے گا قرآن حکیم سے اگر قرآن حکیم کی آیات کے مفہوم کو بدل دیا جائے اور تاویل اور تحریف سے کام لیا جائے. آپ کون سا بڑا تیر مار رہے ہیں کہ قرآن حکیم سے میں تقلید ثابت کر کے بتاتا ہوں, جبکہ قرآن حکیم کا طالب علم جانتا ہے کہ قرآن حکیم میں سینکڑوں جگہ پر تقلید کا رد کیا گیا ہے. جیسا کہ ہمارا اگلے جمعہ کا مضمون ہی وہی ہے کہ قرآن حکیم تقلید کی کس طرح تردید کرتا ہے, اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم ثابت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کس طرح تقلید کی تردید ہوتی ہے. سب سے پہلے مولوی صاحب نے ایک آیت پڑھی سورہ توبہ کی, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام لانے میں پہل کی, اسلام لانے میں سبقت کی, وہ لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی یعنی سابقون الاولون کی اتباع کی احسان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, تو اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اس آیت کریمہ کا صاف صاف مطلب ہے, اور یہ مطلب اور یہ ترجمہ میرا نہیں ہے بلکہ امام الہند حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے تفسیر پر جو ایک کتاب لکھی ہے ترجمان القرآن, جو 15 پاروں پر مشتمل ہے, حضرت کو سیاسیات میں الجھنے کی وجہ سے موقع نہیں مل سکا کہ وہ پورے قرآن کی تفسیر کرتے. 15 پاروں کی تفسیر انہوں نے ترجمان القرآن کے نام سے کی ہے, اور در حقیقت وہ تفسیر کا ماسٹر پیس ہے, وہ تفسیر کا شاہکار ہے. سورۃ توبہ کی اس آیت کی تفسیر حضرت نے کیا کی ہے انہی کے لفظوں میں ملاحظہ کریں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سورۃ توبہ. اس آیت سے معلوم ہوا اس امت کے بہترین طبقے تین ہیں. نمبر ایک, مہاجرین میں سے سابقون الاولون, یعنی مکہ کے وہ حق پرست جنہوں نے دعوت حق کی قبولیت میں پہل کی, سبقت کی اور سب سے پہلے ایمان لائے. پھر صلح حدیبیہ سے پہلے کہ غربت و مصیبت کا زمانہ تھا, اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی, بالاتفاق سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی. ان کے بعد گھر کے آدمیوں میں سے حضرت علی کی 10 برس سے زیادہ کے عمر کے نہ تھے, اور زید ابن حارثہ ایمان لائے, اور باہر کے آدمیوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ میں بھی اسبق ہیں, یعنی انہوں نے ہجرت مدینہ میں بھی پہل کی, کہ خود آن حضرت کے ساتھی تھے ہجرت مدینہ کے وقت. نمبر دو, انصار میں سے, یہ تو مہاجرین میں سے تھے, انصار میں سے سابقون الاولون یعنی مدینہ کے وہ حق شناس جنہوں نے عین اس وقت جبکہ تمام جزیرت العرب دائی حق کو جھٹلا رہا تھا اور خود اس کے اہل وطن اس کے قتل و ہلاکت کے در پہ تھے, دعوت حق قبول کی اور عقبہ اولی اور ثانیہ میں بیعت کا ہاتھ بڑھایا. پہلی بیعت میں 7 آدمی تھے, اور یہ اعلان نبوت سے 11ویں برس ہوئی. دوسری میں 70 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں, اور یہ پہلی سے 1 برس بعد ہوئی. پیغمبر اسلام نے دوسری بیعت والوں کے ساتھ ابو زرارہ ابن مصعب کو بغرض تعلیم بھیج دیا تھا, کچھ لوگ ان کے جانے پر ایمان لائے اور کچھ اس وقت جب خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. نمبر 3, وہ لوگ جو ان دونوں جماعتوں کے قدم بقدم چلے گو بعد کو آئے, لیکن ان کا شمار پہلو ہی کے ساتھ ہوا, چونکہ بعد میں ایمان لانے والوں میں بعض منافق اور کچے دل کے آدمی تھے, اس لیے بے احسان ان کی قید لگا دی, یعنی وہ جنہوں نے راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی. یہ حضرت کے الفاظ ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں. اب میں اس بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اور حق کی دعوت بلند کی تو اس دعوت کو قبول کرنے والے 2 قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگوں نے تو بلا پسو پیش اور بلا جھجک یہ دعوت قبول کر لی, ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے, ان میں کچھ مہاجر تھے کچھ انصار تھے. بلا جھجک انہوں نے دعوت دین کو قبول کر لیا, دعوت اسلام کو ایکسپٹ کر لیا. اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور ہیں, مکی دور اور مدنی دور. مکی دور میں مہاجرین بھی اسلام لائے, اور مدینہ سے آنے والے وہ لوگ جنہوں نے بیعت عقبہ اولا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ آپ کی زندگی کا مکی دور ہے, مکی زمانہ ہے. اور عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ مکہ میں جتنے بھی لوگ ایمان لائے, چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے, ہر ایک آدمی جو اسلام کے دائرے میں آیا خالص قلب کے ساتھ آیا, خالص دل کے ساتھ آیا, لہذا مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. یہ بات خاص طور سے یاد رکھیے, مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا, اس لیے کہ مکہ میں جتنے لوگ ایمان لائے سارے کے سارے لوگ خالص دل کے ساتھ ایمان لائے. ظلم و جور کا کون سا ایسا پہاڑ تھا جو ایمان لانے والوں پر توڑا نہیں گیا, لیکن ایمان کا نشہ ایسا سوار ہو گیا تھا جسے دنیا کی کوئی ترشی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, ریگستان مکہ میں گھسیٹے جا رہے ہیں, بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پر رکھے جا رہے ہیں, لیکن زبان سے عہد عہد کا کلمہ بلند ہو رہا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر کے وہ بھی شرمگاہ میں ہلاک کر دیا گیا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطے دیے جاتے تھے, یہاں تک کہ ان کا دماغ غیر متوازن ہو جاتا تھا اور زبان سے نہ جانے کیا کیا کلمات بکنے لگتے تھے, کیا کیا کلمات بولنے لگتے تھے, اور پھر بعد میں آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول, میرا دماغ بیلنس میں نہیں تھا, میں نے کچھ کفریہ کلمات بک دیے ہیں, اے اللہ کے رسول کیا ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے اللہ میرے اوپر کچھ گرفت کرے گا؟ کہا کہ نہیں, چونکہ تم نے یہ بات اس وقت کہی ہے جب تمہارا دماغ بیلنس میں نہیں تھا, لہذا اللہ تبارک و تعالی اس پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا. ظلم و جور کے ہر پہاڑ توڑ لیے گئے, لیکن کیا مجال کی کوئی مسلمان اپنے موقف سے ذرہ برابر انحراف کرتا؟ تو مکی دور میں جتنے لوگ ایمان لائے, ہر ایمان لانے والا خالص دل کے ساتھ ایمان لایا, لہذا مکی دور میں کوئی منافق نہیں تھا, یہ نقطہ یاد رکھا جائے. اور جب آپ مدینہ تشریف لائے, مکی دور میں یہ تو ایک طرف کفر تھا, دوسری طرف اسلام تھا, تیسرا کوئی موقف ہی نہیں تھا. لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہودی لوگ بھی تھے, کچھ یہودی اسلام کو زک پہنچانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے, اور کچھ لوگ جو یہودی تو نہیں تھے انصار ہی کے خاندان کے تھے, ان لوگوں نے اوپری دل سے اسلام کو ظاہر کیا. قرآن حکیم نے انہی لوگوں کو منافق کہا ہے. تو مدنی دور کے اندر کچھ لوگ تو خالص قلب کے ساتھ اسلام کے دائرے میں آئے, اور کچھ لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے, اپنی دنیا بنانے کے لیے اسلام کے دائرے میں آئے, ان کے دل میں ایمان نہیں تھا, وہ اوپر سے ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور اسلام کے طریقے پر چلتے تھے. مکی دور میں جو بھی آیا خالص قلب کے ساتھ آیا, وہاں یا تو کفر تھا یا اسلام. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو کفر اور اسلام کے ساتھ ساتھ ایک بیچ کا موقف بھی وہاں ظہور پذیر ہوا, جو موقف نفاق کا موقف تھا. اب آیت کریمہ کا مفہوم اس تناظر میں متعین کیجیے کہ بعض لوگ تو بلا جھجک اسلام کے اندر داخل ہو گئے, یہ السابقون الاولون ہیں مہاجرین میں کے اور انصار میں کے. اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو بعض لوگ السابقون الاولون کے طریقے پر چلے اور بلا جھجک انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اخلاص کے ساتھ. بے احسان کی قید ہے وہاں, بے احسان اخلاص کے ساتھ قبول کیا. یہ احسان کی قید اس وجہ سے لگائی گئی اس لیے کہ مدینہ میں کچھ لوگ اپنے دل میں اسلام کے تئیں کینہ اور بغض چھپائے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے, لہذا احسان کی قید نے ان منافقین کو نکال دیا. لہذا والذین تبعوہم سے مراد بھی صحابہ کرام ہیں, اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد بھی صحابہ کرام ہیں, اور ان تمام صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا پروانہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری آیت کریمہ میں صحابہ کرام ہی مخاطب ہیں اور صحابہ کرام ہی مراد ہیں. اب اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنا کہ اس میں سابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے آیت کریمہ کے اندر تحریف ہے. آیت کریمہ کو مؤول کرنا ہے, آیت کریمہ کا غلط مفہوم لینا ہے. اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام تو دو گروپ بتائے گئے, ایک گروپ ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا, اور دوسرا گروپ ہے جو انہی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے قدم بقدم چل کر کے خالص قلب کے ساتھ اسلام میں آیا, اور ان تمام صحابہ کرام کو جو پہلے اسلام کے دائرے میں آئے اور بعد میں مدینہ میں اسلام کے دائرے میں آئے, سب کو اللہ نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا پروانہ دے دیا. اور سارے کے سارے صحابہ کرام با عظمت ہیں, سارے کے سارے صحابہ کرام ہمارے لیے حجت ہیں. اب بتائیے آیت کریمہ کا مفہوم جو مولوی صاحب نے لیا ہے کہ سابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے, اس سے دوسرے صحابہ کرام کی تنقید نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سابقون الاولون جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی صرف وہی صحابہ کرام ہمارے لیے حجت ہیں, بقیہ اور صحابہ کرام ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بتائیے یہی مفہوم تو نکلا. کون سا مفہوم نکلا؟ سابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے. اچھا بقیہ صحابہ کرام کیا وہ قابل حجت نہیں ہے؟ ان کی اتباع پر جنت کا وعدہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس آیت کریمہ کی تحریف نہیں ہے؟ کیا یہی وہ طریقہ نہیں ہے جو طریقہ علماء یہود نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اختیار کیا تھا؟ اس آیت کریمہ میں صرف اور صرف صحابہ کرام مراد ہیں, پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے. اسی وجہ سے دونوں کو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہا گیا ہے, اور رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہنا صحابہ کرام کے دونوں گروپ کو اس بات کی دلیل ہے کہ سب تمام صحابہ کرام صاحب عظمت ہیں اور تمام صحابہ کرام ہمارے لیے حجت ہیں. اور اگر کوئی صرف یہ کہے کہ السابقون الاولون کی اتباع ہی پر جنت کا وعدہ ہے, دیگر تمام صحابہ کرام کی حرمت پر ایک طریقے کا حملہ ہے اور صحابہ کرام کی عظمت کو پامال کرنا ہے اور دیگر صحابہ کرام کو ناقابل حجت قرار دینا ہے. جبکہ ایک حدیث میں نے بار بار آپ کو پڑھ کر سنائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقہ ناجیہ وہ ہے جس پر میں اور میرے تمام صحابہ کرام ہیں, اور جو لوگ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر چلے ہیں وہی فرقہ ناجیہ میں سے شمار کیے جائیں گے. یہ اس آیت کریمہ کا ایک صحیح مفہوم تھا جسے مولوی صاحب نے اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے بدل دیا اور اس آیت کریمہ کی غلط تعبیر کی. ڈر جب دل سے نکل جائے اللہ کا اور صرف پیٹ ہی مطمئن نظر بن جائے, پیٹ ہی نصب العین بن جائے, تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن بعض بعض مرتبہ آدمی اللہ کو تو بھول ہی جاتا ہے لیکن اپنے ضمیر کے سامنے تنہائی میں اسے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. ضمیر کبھی آدمی کو چھوڑتا نہیں ہے, ضمیر کبھی بھی آدمی کو نہیں چھوڑتا ہے. رات میں مشولہ پور اترا, مجھے یہ خبر ملی کہ ابھی 3 یا 4 دن پہلے 11 آدمی یہاں کے ٹاٹا سومو سے وہاں پہنچے, اور مفسر قرآن صاحب کو دوبارہ یہاں مسلک اہل حدیث کے خلاف افواہ پکنے کی دعوت دی، لیکن مولانا موصوف نے ڈائریکٹ انکار کر دیا اور یہ 11 کے 11 منہ لٹکائے ہوئے واپس آ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ان کے پاس اس مسلک حق پر وار کرنے کے لیے کوئی بھی ہتھیار نہیں بچا، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ میں نے جتنے بھی وار اس مسلک حق کو بدنام کرنے کے لیے کیے ہیں سارے کے سارے ہتھیار اوچھے گئے، کوئی بھی ہتھیار کارگر نہیں ہوا۔ اور شیر کی کچھار میں ایک بار گھسنے کے بعد کوئی بھی عقل مند دوبارہ گھسنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور انہوں نے بہت بڑی عقل مندی کی ہے کہ ڈائریکٹ انکار کر دیا اور دوبارہ یہاں نہ آنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ان کے پاس اب دلیل نام کی، اور دلیل ٹھیک ہے ان کے پاس، ضعیف دلیل بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، کمزور دلیل بھی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ صحیح دلیل کے سامنے، مضبوط دلیل کے سامنے کبھی کمزور دلیل ٹکی ہے؟ دو وکیل ہیں، ایک موقف کے اوپر بحث کر رہے ہیں، ایک وکیل ہے جو اپنے موقف کی تائید میں مضبوط دلائل پیش کر رہا ہے، اور دوسرا وکیل اپنے موقف کی تائید میں کمزور اور ضعیف دلائل پیش کر رہا ہے۔ بتاؤ، سامنے بیٹھا ہوا جج کس وکیل کے حق میں فیصلہ دے گا؟ کیا اس وکیل کے حق میں جو کمزور دلائل پیش کر رہا ہے، یا اس وکیل کے حق میں جو مضبوط دلائل پیش کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی اسی وکیل کے حق میں جج فیصلہ دے گا جو وکیل مضبوط دلائل پیش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، تمہارے پاس کیا دلائل ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے کتنے کمزور اور بوگس دلائل ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں مت بتائیے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ہم آپ کے تمام چور دروازوں سے واقف ہیں، اس لیے کہ ہم آپ ہی کے گھر کے پلے بڑے ہیں اور آپ ہی گھر کے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب آپ کے چور دروازے جانتے ہیں۔ آپ کے دلائل کیا ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں۔ کمزور دلائل کو یہ دلائل کہتے ہیں، کمزور دلائل بھی دلائل کہلائے جانے کے مستحق ہے؟ کمزور دلائل کو دلائل کہا ہی نہیں جا سکتا، ایک طرف مضبوط دلائل ہیں اور دوسری طرف کمزور دلائل ہیں۔ بتائیے مضبوط دلائل کے سامنے کمزور دلائل کی کیا حقیقت ہے، کیا قدر و قیمت ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، ذرا ڈھٹائی دیکھیے اور بے حیائی اور جرات اور دیدہ دلیری دیکھیے کہ ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، جبکہ ان کے موقف میں جتنی حدیثیں ہیں ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، کوئی راوی مجہول ہے، کوئی راوی مدلس ہے، کوئی حدیث منقطع ہے، کوئی حدیث مصحف ہے، کوئی محرف ہے، کوئی بھی حدیث ان کے موقف کی تائید میں صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کو بدل دیا ہے، اس آیت کریمہ کا غلط مفہوم عوام کے سامنے بیان کیا ہے۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں تمہاری ہی بات صحیح، اس آیت کریمہ کا وہی مطلب ہے جو تم نے لیا ہے کہ السابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے۔ بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مکی میں ایمان لائے، ظاہر ہے کہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بتاؤ ان کی اتباع اگر کر لی جائے تو جنت کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ میں جیسا کہ تم کہتے ہو جنت کا وعدہ ہے۔ اچھا میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں جسے ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لائے ہیں، حدیث اس طرح ہے، وعن یزید بن شریق انہ قال سالت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن قراءت خلف الامام فقال لي اقرا فقلت وان كنت خلفك قال وان كنت خلفي قلت وان قرات قال وان قرات۔ یہ حدیث انہی لفظوں کے ساتھ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں، اور امام طحاوی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حنفیہ کے بیرسٹر ہے۔ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ کریں، یزید ابن شریق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سالت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ سابقون الاولون میں سے ہیں، جن کے بارے میں مولوی صاحب نے کہا کہ سابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت یزید ابن شریق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا کس چیز کے بارے میں پوچھا؟ قرات خلف الامام کے بارے میں، کہ امام کے پاچے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں؟ فقال لی اقرا، کہا کہ تجھے پڑھنا ہی ہے، پڑھ اقرا، پڑھ تو مجھے شبہ ہوا. فقلت میں نے کہا وَإِن كُنْتُ خَلْفَكْ اگر میں آپ کے پیچھے رہوں تب بھی, اگر میں آپ کے پیچھے رہوں تب بھی, آپ نماز پڑھا رہے ہوں میں آپ کا مقتدی رہوں تب بھی پڑھنا ہے. قال وَإِن كُنْتَ خَلْفِي اگرچہ تم میرے پیچھے ہو تب بھی تجھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. کہتے پھر میں نے سوال کیا قل تو وَإِن قَرَأْتَ آپ قرات کر رہے ہو تب بھی؟ قال وَإِن قَرَأْتُ ہاں جب بھی تجھے موقع ملے تجھے سورہ فاتحہ رکعت میں پڑھنا ہی ہے, چاہے تو میرے پیچھے ہو, چاہے الگ سے نماز پڑھ رہا ہو, چاہے میں قرات کر رہا ہوں, چاہے قرات نہ کر رہا ہوں, تجھے بہرحال سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے. اب بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے, چاہے امام قرات کر رہا ہو, چاہے امام قرات نہ کر رہا ہو, چاہے آدمی امام کے پیچھے ہو, چاہے امام کے پیچھے نہ ہو. اب بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں, مولوی صاحب خود فرماتے ہیں کہ سابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے, پھر کراتے خلف الامام کیوں نہیں کرتے ہو, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے پاپڑ تو اسی لیے بیلے گئے ہیں اور اس آیت کریمہ کی تحریف کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ انہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السابقون الاولون میں سے ثابت کرنا ہے, السابقون الاولون میں سے ثابت کرنا ہے. اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ثابت ہو جائیں تب پھر یہ ردہ کیا رکھیں گے؟ ردہ یہ رکھا جائے گا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں اور السابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے. اور دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا, فلم یرفع یدیہ الا مرتن, ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کیا. لہذا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرو, بقیہ رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین نہ کیا جائے. دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا, لہذا ان کی اتباع کرو, ان کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے. سارے پاپڑ اس لیے بیلے گئے ہیں. اچھا ترمذی کو جو روایت ہے اور ابو داؤد کو جو روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا, در حقیقت ترمذی کی وہ روایت گوشے ہوش سے سن لیا جائے, کیا گوشے ہوش سے سن لیا جائے اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے کہ ترمذی میں جو روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ, اور ابو داؤد شریف میں جو روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ روایت مکمل نہیں ہے. پوری روایت حضرت امام محمد رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں اپنی کتاب کتاب الآثار میں لائے ہیں. پوری روایت اس طرح ہے. کیسی روایت ہے پوری؟ امام ترمذی آدھی روایت لائے ہیں, امام ابو داؤد آدھی روایت لائے ہیں. پوری روایت امام محمد رحمہ اللہ اپنی کتاب کتاب الآثار میں لائے ہیں. پوری روایت کس طرح ہے وہ دیکھو. پوری روایت اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شاگردوں اسود کو اور علقمہ کو اپنے گھر بلایا اور بلا اذان اور تکبیر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ایک طرف اپنے شاگرد اسود کو کھڑا کر لیا اور دوسری طرف اپنے شاگرد علقمہ کو کھڑا کر لیا اور کہا کہ دیکھو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے تمہیں بتاتا ہوں. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رفع الیدین کیا. امام ترمذی اور ابو داؤد صرف اتنی حدیث لائے ہیں. پوری حدیث کتاب الآثار میں امام محمد رحمہ اللہ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے نماز کا طریقہ جب بتانا شروع کیا تو صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا اور اس کے بعد جب رکوع میں گئے تو بجائے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ رکھ لیا اور اس کے بعد جب دو سجدے کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھے تو ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کے بجائے بیچ میں رکھ لیے. حضرت امام محمد رحمہ اللہ اس پوری روایت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نہیں مانتے. بتاؤ تم زیادہ عقل مند, تم زیادہ پڑھے لکھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام محمد تم سے زیادہ عقل مند تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو نہیں مانتے. امام محمد نہیں مان رہے, تم کیوں مان رہے ہو؟ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں اور سابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ ہے. حضرت امام محمد نے کیوں خلاف ورزی کی حضرت